Caseta a doua, fața a doua, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna. La rusă avem o profesoară din oraș, tânără, drăguță, ușor intimidată de privirile apăsate pe care o haită de lupani flămânzi le plimbă pe trupul ei, pe șoldurile cambrate când se întoarce ca să scrie la tablă, i pașli pad flagom alem iznevjedem zimli, pa Moskovskomu canalu, caravană, carabli. O privim țintă, fără să auzim ce spune. Și în timp ce scrie într-o liniște totală, Marian G., care a țipit cu creionul în poziție de scris, emite un pârt sonor, ca sunetul de batistă sfârșiată din schița lui Curtolin. Holdează ochii încremenit, purpuriu de rușine, în timp ce plutonul explodează într-un râs homeric. Mă sinucid! Zbiară Marian, se repede la fereastră, o deschide, se aruncă în gol și cade ca un sac pe pavajul aflat la 2 metri, diviziunea fiind la parter. Sinucigașul s-a ales cu un picior scrântit, multiple julituri și o pagină în cronica școlii. Alte ori, dungi negre barează pieziși filele acestei cronici. De pe frontiera cu Tito a fost adus, în sicriu închis, băiatul bucătăresei. Îl punem pe platforma unui camion, îl ducem la cimitir, politrucul școlii rostește un scurt discurs în care pune în lumină calitățile morale ale defunctului, pe care nu l-a văzut în viața lui, îi subliniază jertfa, îl declară erou, trage în 3 salve, pământ peste sicriu, gata. Preotul nu se arată, l-a slujit în secret la femeia acasă. Apoi politrucul, la un pahar de țuică, îi spune lui Virgil, și de la el aflăm noi că răposatul, ofițer de grăniceri pe la Săcăla sau la Jebel, ar fi tras într-un fugar român care apucase să treacă ziua în Miaza Mare pe pământ iugoslav. Soldatul sârb din Mirador a pus pușca mitralieră pe ofițer și l-a curățat. Te apucă groaza, ar fi povestit capitanul. Aproape că l-a tăiat în două. Uităm incidentul, mai ales că survine o ciudățenie. Nu știm cum să o luăm. Într-o zi, sub umbralul din enorma curte a școlii unde de obicei se țin lecțiile politice, la instrucția focului ni se dictează, iar noi scriem în caietele noastre cu filele numerotate, ștampilate și iscălite de șefi, pe care nu avem voie să le ducem în dormitor, caracteristicile unor arme din dotarea infanteriei SUA. Sunt atât de deosebite de Mosin naganurile care ne-au blagoslovit frații noștri, încât rămânem pe gânduri. Ne dăm seama că datele sunt arhisecrete, dar nu îndrăzim să gândim, iar dacă gândim, nu îndrăzim să discutăm, că au fost obținute prin spionaj. România nu face spionaj, asta e clar. Cu mârșăvia asta se ocupă în exclusivitate statele capitaliste, orice discuție este inutilă. Poate că însă marea vecină și prietenă... A, nu? Nu se poate. Tocmai fiindcă se știe cât de parșivi sunt occidentalii, de ce sunt în stare, noi ne-am făurit o puternică armă de ripostă contra informațiile. La școala noastră, cu rang de divizie, sunt doi. Locotenentul major Vântu și locotenentul Mircea. Nu primul e șeful, cât că e mai mare în grad. Al doilea, cu epolez de infanterist. Vântu arborează zmeuriul cavaleriștilor, dar n-a urcat în viața lui pe un cal. Al doilea e superiorul celui mai mare în grad. Nici Uniunea Sovietică nu se ocupă cu dezgustătorul obicei de a trage cu ochiul în ograda altuia, încât când în aceeași zi cel care ne vorbise este complicatele puști cu infraroșii și grenadele capcane pe care unchiul Sam le bagă în ranițele tinerilor americani, vine înnebunit și ne confiscă terfeloagele, le dăm imediat și ne face că uităm incidentul. Se mai întâmplă ceva. Jucăm fotbal pe stadionul de sub deal cu urlete și flărături, anul 1 contra anul 2. Pe ram mic și iute, îi driblează pe Daolică și pe militarul, se apropie de poartă și arbitrul fluieră puternic, încremenim în poziția de drepți, au venit șefii, ni se dă de voie și ascultăm cu sufletul la gură cum a fost atacată ambasada noastră de la Berna, cum a fost ucis șoferul Aurel Șețu de către un legionar cu suflet hidos, unul dintre acei transfuși care fac spionaj fie pentru nemți, fie pentru englezi, fie pentru sârbi, la alegere. Ăștia spionează cum respiră. Singurul antidot e să ne ținem gura. Nici o vorbă cu nimeni. Dacă n-ar ști și ultima slujnică din Sfântul Gheorghe că aici școală militară ar fi excelent, dar nu se poate, e prea târziu. Avem dunga galbenă ca dovleacul la caschete și la epoleți. Maiorul Andrieș, șeful ciclului științe politice, are o metodă infailibilă cu care pui în cur orice spion. Indiferent ce te întreabă el, tu răspunzi. Dar de ce mă întrebați? Pe urmă, n-ai decât să fii atent la răspuns și l-ai și demascat. Totul e să fii vigilent, că spioni, har Domnului, sunt peste tot. Ca regulă generală, ei vin tocmai din America, unde e patria lor, ajung în Iugoslavia, aici se odihnesc, învață perfect românește în 3 săptămâni, dacă nu sunt fugari, în care caz sar peste învățarea limbii, nu-i așa? Apoi trec Dunărea în not sau folosesc plute pneumatice sau vin cu balonul, mai rar cu avionul, și se pun pe spionat. De obicei se acează prin nodurile de cale ferată, unde se umcu păcură și notează pe un carnețel cu cernelă simpatică numărul vagoanelor, ce conțin ele, etc. Trebuie să fiți foarte vigilenți, conchide maiorul, iar noi băgăm convinși instructajul la cap. Unde e un spion dal de ăștia să răsucesc eu? De ce mă întrebați? Iar el să nu știe pe unde să scoată cămașa. Cert un lucru, sunt peste tot. Nici nu mi-aș fi închipuit pe vremea când, plin de o inconștientă nepăsare, glumeam cu colegii și râdeam toată ziua din temirce, cât spion și sabotor ne pândesc. Nu mi-aș fi închipuit însă nici monstruoasa, tentaculara existența unei caracatițe care a început să-și trecoare brațele prin toate fisurile corpului social, nici că în curând avea să mi se schimbe tot cursul vieții. Nu trecuse prea mult de când îmbrățișasem glorioasa cariera armelor, de când jurasem să apăr patria și partidul chiar cu prețul sacrificiului suprem, ne apropiam de sfârșitul primului an de școală și mai aveam încă 2, egal cu 730 de zile, iar zilele treceau într-un ritm infernal de încet, invers proporțional cu îndesirea exercițiilor de trânt prin noroi și de frecat până la amețeală ruginile cu care eram instruiți. Primăvara venea greu, nu ne aflam prea departe de polul românesc al frigului, dar eram foarte tineri și rubăștile se uscau pe noi până la cazarmă, doar obielile rămâneau umede în cizmele jumătate toval, jumătate pânză cauciucată. Prin aprilie i-am zis ceva unui încheietor de pluton din anul 3. Parcă l-am revăzut peste ani. Era dintre cei care au făcut întâi Academia Militară și pe urmă i-au obligat să-și facă liceul. Căpralul m-a raportat, comandantul de pluton, un locotenent ochelarist, m-a șters de la învoire. În schimbul unei săptămâni de întoarcere la dreapta, la stânga și la stânga împrejur, de pișat la ordin, de arpacaș cu oase, de atacuri pe dealul păiși cu strigăte de URA și trecerea inamicului prin baionetă, aveai dreptul duminica între orele 14 și 18 să cași gura pe corso, să pendulezi între școală și fabrica de țigări, să umbli cu cârdul, stânjenit de uniforma stânsă pe gât, care îți comprima nemilos înghițitoarea, și să te uiți hulpa după pulpele vreunei Ilonca sau Erzsébet, să te uiți, nu să te și apropii de rea dacă nu voiai să fii cotonocit de itineretul indigen. De când țâșneam pe poartă, ca o ghiulea din drumul de 75 din dotarea regimentului, și până la reintrarea pe aceeași poartă, unde un ofițer de servici te mirosea cu aerul că se uită să vadă dacă nu ți-a uitat copca gulerului descheiată, de-abia dacă apucam să facem 2 ture și să bem o sticlă, 2 de bere în grădina de la Gabor Aron, într-o învălmășare de ioi și fechete cuchio egemec, de țâțe tari și cupe plezite cu palma. Mă raportează, cum zic, mi se taie învoirea și mă întind pe pat în dormitorul pustiu ca după amiaza păguboasă de duminică. Peste puțin a intrat un coleg, graur, lucios și zmălit la față ca un țigan. Ce-i cu tine, magraoane, zic, n-ai plecat? Tu nu vezi, mă? Îmi răspunde cu năduf. I s-a părut lui surgiu că n-am bătut ei 3 pași de front când l-am salutat și m-a întors din drum. Ascultă, zic, iluminat brusc. Ia hai noi până la gard, cărel poteca și mai dai în pis, da, mă, si pe cazar magii ăștia. Peste un sfert de ceas eram în storiștea noastră de la Gabor Aron cu paharele în față, înmuiați în fum și putoare și poate că n-ar fi aflat nimeni, dar ne-am îmbătat și am întârziat peste sorocul celor 4 ore, cam cu vreo 20 de minute. Dezertor! Au rostit sentința surugiu și celălalt frontavoi, bucuroși că ne așteaptă batalonul disciplinar. Terminați cu tâmpeniile, sunt tinere, prima abatere. S-au opus colonelul Ion Ștefănescu, șeful școlii, om de mare caracter. Ca și capitanul Hrițcu, comandantul batalionului nostru, ca și maiorii Malamuceanu și Grigorovici, oameni cu războiul făcut în amândouă părțile, ca și Stoleru, proaspăt venit de la Frunze. Ce câștigăm? Au făcut isprava, ai pedesim. Cine e inițiatorul? Aha, el? Bine, 10 zile de arest, să-și bage mințile în cap. Celălalt, 5. Așa am ajuns în odaia unde lavița de scânduri se lipea ziua de perete, iar noaptea, ploșnițele, oprite de bariera liniei trase cu gaz pe podea, se urcau pe pereți și își dădeau drumul peste noi. Le spuneam parașutiști. Ne scoteau păziți de unul din gardă să cărăm cărbuni și m-am încăpățânat să nu mă spăl cât am stat în arest. Seara, camarazii ne băgau pe furiș bucăți de pâine și țigări. Mai aveam vreo 3 zile, se apropiau Paștele și prima zi a marii sărbători trebuia să o petrec tot în cămăruța strântă, puțin de gaz și a trupuri nespălate. Când s-a dat ușa de perete, și-a apărut agitat ajutorul ofițerului de servicii. Vezi că a venit maică, dar fugi de te spală, schimbă-te dracului, parcă ești un spăitor. Până atunci o ținem de vorbă la camera de oaspeți. Nu-i spune că ești de la arest, nu speria femeia. I-am zis că ești la instrucție. Trecuse o jumătate de an de când nu văzusem pe nimeni din familie. Mama mi-a adus un curcan, niște vin, prăjituri. Totul mi-a evocat casa de la Dadilov și m-a trecut un val de căldură. Nu trebuia să-ți lași facultatea, mi-a zis. Nu ești tu de pistoare. La fel a făcut și unchi tot Gicu și a părăsit și la școală, a plecat în anul 2 de la drept. Ce ți-a venit? Doar învățai bine. Taică tu ai făcut foc. Cum să pleci așa fără să îmi spui o vorbă? Cu fratii meu semeni. Și ăla-și mânca unghiile ca tine. N-ai stat niciodată locului, măiculiță, ce te-o fi așteptând în viață? Bărem, dacă te-ai apucat de școala asta, du-o până la capăt. Am petrecut-o la gară, s-a suit în personalul de Brașov, m-am întors la batalionul de lângă parc, fierbând de gânduri. Cum să-i spun mamei că descoperisem cu groază că fac la fel ca toți cei din jurul meu? Vorbesc numai despre armată, numai în termeni din regulamentele militare și jargonul meseriei, că noaptea când sunt de planton, mă pomenesc că îmi ritmez gândurile cu pașii, cu tălpile puse ca zon pe pardoseală, că simt cum sunt absorbite gândurile firești ale vârstei, declanșate de o carte, de o prelegere, ori de zâmbetul fugar al ochilor unei fete văzute pentru o clipă în Buhoiul străzii, într-un cadru de un geometrism sărac, elementar ca o giurgiuvea de cazarmă, râd cu gura până la urei de glumele groasele colegilor și aparent nu mi s-au schimbat vechile reflexe intelectuale. Îmi apar scântei de interes în ochi la stimuli, un mamelon, la lada cu nisip, spre care se îndreaptă două grupe, una târâș, alta în lanț de trăgători, schema aruncătorului de grenade antitan cu coafă de plumb și miez incendiar tip bazuca. Dar nu-i zicem așa, sună imperialist. S-a găsit o combinație de litere și cifre simple și ușor de memorat, ceva în genul PK4 sau H2O, nu mai țin minte. Dar toate astea sunt cu totul altceva decât cântecul lui Roland, explicat de Vianu sau gândurile nefericitului prins de la El Sinor. Îmi pare nespus de rău, dar glorioasa carieră a armelor nu este pentru mine. Sau poate nu sunt eu făcut pentru ea. Nu sunt în stare nici măcar de fanfaronada unui Miles Gloriosus. Sindromul de inadaptare mă aruncă din gafă în gafă și mi-atrag o scurtă, rușinoasă celebritate, odată salutând la capul gol, iar altă dată adăugând la un sonor și colectiv: să trăiți, doașe capitan, un major, solitar și tardiv. Mai târziu, după ce a trecut vremea baladei siberiene, am văzut în expresul colonelului von Ryan că gradații britanici se salută fără să aibă șapca pe cap, dar lucrul nu pare a le afecta până la tragism structurile orizontului interior. Viața mea e făcută din fragmente care se articulează la un fluier sau la o comandă. Mai mir că nu mi se ordonă la pantolon, desche, ia-ți! Puține sunt gesturile sau actele care au mai rămas necenzurate de o interdicție sau nedeclanșate de un ordin. Sau, dacă nu actul, măcar timpul. Seara scriem o scrisoare de voie. Fumăm o țigare de voie. Putem chiar defeca de voie până ne facem la ordin cizmele, inclusiv pe talpă, și adormim cu frica unei alarme în sân. De fapt, nu dormim. Executăm programul obligatoriu de somn. Nu mâncăm, executăm programul de masă. În mizeria mea cotidiană, mă agăț ca necatul de un pai de tot ce rupe automatismele vieții ca zone. Aflu că șeful fanfarei, un capitan, caută coriști. Ultima mea apariție în public s-a produs în clasa 8-a gimnazială, pe scena Ateneului Popular de la liceul Shinkai, unde am cântat într-un cor școlar imnul sovietic plus zdrobite cătușe în urmă rămân și Sasha și Natasha sunt înțurăței, să închinăm paharul astăzi pentru ei. Apoi am fost eliminat ca afon, dar circumstanța nu mă împiedică să candidez la corul militar. Plutonierul Izecuț, fanfarist bătrân, îmi șoptește că vom cânta la 23 august pe Stadionul Republicii toate corurile școlilor militare din țară într-un spectacol extraordinar. Acompaniate de fanfare reunite, se împlinesc 10 ani de la zdrobirea Germaniei hitleriste sub loviturile nimicitoare ale eroicei armate roșii. Și ei au să mai închidă ochii când coriștii vor lipsi de la instrucție dacă școala de la Sfântul Gheorghe va fi bine notată la spectacol. Au să fie mai întâi lăudați și premiați. Cu ocazia unei repetiții, exact în clipa când capitanul dirijor își ascultă diapazonul, iar noi, ochi și urechi, ne pregătim să căscăm gurile, se crapă ușa și apare plandonul de pe coridorul la etajul întâi al corpului de comandă. Acolo se află drapelul într-o mare cutie de sticlă, străjuit zi și noapte de o santinelă și la câțiva pași o ușă neagră capitonată, biroul de contrainformații. Trupetul îmi face semn, dirijorul se uită, încuviințează din cap, cu diapazonul la ureche și ies. Soldatul îmi șoptește: vezi că te cheamă la cei. Nu înțeleg de ce. Ce au contrainformațiile cu mine? Ce vor cei știi? Știm toți de existența biroului CEI, dar nimeni nu vorbește despre el. Este o celulă străină de corpul școlii, cu o existență misterioasă, terifiantă. După ce te-au arestat, viața devenise sufocantă în grupă. Ne era tuturor frică de toți. Asistenților le era frică de noi, nouă de asistenți. Ți-amintești cât de zgomotos era coridorul școlii în recreații? Acum nu se auzeau decât pașii. Parcă eram la o veșnică mormântare. Eram sigur că sunt informatori printre noi și că sunt cu ochii în pat. Nici Pușa, nici Zoe Ionescu, atât de expansive, gata de bancuri și de râs cu gura până la urechi, nu mai scoteau o vorbă. Era primăvară, se lumina de vreme, începuse să fie cald, dar noi treceam ca și când n-am fi văzut nimic. La scurt timp după ce te-au ridicat, mie mi-a fost mai teamă decât altora că te luaseră de lângă mine, am plecat acasă după ce am lăsat o cerere de trecere la FF. Mi-a răspuns rectoratul că nu se mai fac transferuri în anul 4. Hârtia mi-a trimis-o facultatea și pufan, ți-l amintești, pe decanul, a fost un om cum se cade, cel care se însurase cu Giurgiuveanca voastră, Puica, colega ta, a pus un bilet de mână: vino la facultate, îți motivăm toate absențele. Am venit cu moartea în suflet și foarte curând ne-au chemat pe toți la o mare ședință la 303. Mi se pare că am fost odată amândoi la o reuniune acolo, căminul Politehnicii, fostele grajduri regale de pe Plevnei. Ne-au spus că ne convoacă centrul universitar UTM și că cine nu vine o să fie exmatriculat. Cum o exmatriculare nu însemna absolut nimic pentru ei, doar știi și tu, ne-am dus cu toți. Mai fuseseră chemate istoria, dreptul, și nu mai țin minte ori chimia, ori biologia. Știi, parcă ai apucat și tu că pe noi ne desfințaseră, nu mai era în facultatea de ziaristică, ne făcuseră secție la filozofie, era mai sigură, înțesateră securiști de absolvență școală muncitorească. Toată povestea a fost patronată de Florian Dănălache. La centrul universitar de tineret, era pe lângă operă, tot pe Plevnei, la Grigore Preoteasa, prim secretar, era Cornel Burtica. Mai întâi a vorbit un profesor din comitetul de partid. V-a înfierat pe voi, bandiții de la ziaristică, dușmanii poporului. Pe urmă a început să zbiere Dănălache. Era gras, cu fața ca al Dăscălescu, grosolan, dur. Primul la care a țipat a fost profesorul Pipidi. Nu semnase un apel în favoarea lui Manolis Glezus. Greci nu erau numai la ziaristică, mai erau și prin alte facultăți, mai erau și la licee. Probabil că și eu au avut o contribuție, mi-aduc aminte ce agresivi au fost cu tine Petros, Dumnezeu să-l ierte, și Hondroianis, care a devenit capitalist și vinde ceasuri prin Europa. Nu ți-e rușine, mă, să spui prostii? S-a răsit Dănălache la istoric. Umanist ești tu? Dimitrie Pipidi, ginerele marlui Iorga, explicase că nu poate semna fiindcă de-abia obținuse acordul grecilor pentru cercetarea arheologică acolo. Eram unii care ascultam îngroziți. Ne dădeam seama că noi suntem nimica dacă pe un istoric de talia lui îl poate porcăi cum vrea un activist, pe noi ne pot exmatricula și aresta când vor. Nu facem nici cât un scuipat. Au luat studenții cuvântul, lista era făcută dinainte, vorbitorii au fost vehemenți, au vorbit dur. Nu v-au scos nici ei din dușmani ai poporului, cozi de topor ale titoismului, unelte imperialiste. Nu s-au referit la voi, grupul de la ziaristică. Eram claie peste grămadă, în sala de la 303, studenți și profesori, dar ne feream să ne uităm unii în ochii altora. Simțeai frica cum plutește în aer. În 58, plecaseră soldații ruși, dar nu știam să-i fie liberat pe Onaca și Derdena. Pe Onaca îl întâlnesc adesea prin oraș. S-a stabilit la Oradea, e instructor la școala de șoferi. Ne-au ținut câteva ceasuri bune la căminul Politehnicii, era moda ședințelor lungi, pe voi v-au acuzat că a ținut ședințe scurte când a fost aleși în biroul ăla de pomină, care a fost dizolvat și unde vă luaseră locul alții, prin decare Andrei Banc, care ne-au scos sufletul. Din facultate a fost exmatriculat Igna Rudi, nici azi nu înțeleg cum de nu l-au arestat. A fost o istorie foarte încrucită. Într-o zi, cam pe timpul evenimentului din Ungaria, vine la mine Nicu Arsene să-mi arate o broșurică tipărită pe o hârtie foarte subțire. Nici nu văzuse la noi așa hârtie, era în maghiară. A dat pe copertă raportul Tov Hrușel la Congresul 20 și același text pe prima pagină, pe urmă un manifest împotriva rușilor, a comunismului, pentru eliberarea Ungariei, etc. Citește, zice, tu știi ungurește. M-am uitat cu câtă maghiară știam. Am înțeles despre ce este vorba. Dar nu știu ce m-a făcut să îl dau imediat înapoi, spunându-i că nu pricep nimic. L-am văzut cum îl pune sub pernă la cămin, pe urmă am uitat. Am uitat și de manifest și de tot. Într-o zi, la puțin timp după evenimente, mă cheamă la secretarul de partid la centrul universitar. Ăsta avea biroul la drept, cam sub alta marei Dobrin, care l-avea sus la filozofie. Bădea toată ziua, bună ziua, pe acolo, Alexandru Boboc, care era asistent. Ți-ai amintești, a fost în prezidiu când te-au spus pe tine. În biroul secretarului, aici. M-au luat întrebări, să spun cum a fost cu manifestul, ce scria, dacă l-am citit pe tot. Le-am răspuns că nici n-am apucat să văd, eu nu știu decât să înjur pe ungurește. Dar nu deslușesc nimic scris. S-au rățuit la mine, dar m-au lăsat să plec. După arestarea ta, spuneam, l-au dat afară pe Rudi, fiindcă manifestul ar fi ajuns pe la el. Dar asta a fost târziu. În primăvara lui 59, și eu deduc că e vorba de excesul de zel al Comitetului de Partid de la Filozofie, al lui Zan Firescu, nu știu dacă ți-l amintești. Era un babalâc de la bibliotecă, șeful mi se pare. L-au exmatriculat, nu l-au arestat. De asta cred că nu securitatea i-a făcut-o lui Igna. Ca și Uscar, ca și alții, Rudi făcuse școala muncitorească. Poate de-aia s-au mulțumit doar să-l dea afară. De Nicu Arsenie am auzit că era să-l linșeze tipografii la 22 decembrie. Strigau că e securist. l-au scos soldații din topografie după alungarea lui Adrian Păunescu. Altfel nu cotonogeau oameni. După ce l-a dat afară pe Păunescu, mi se pare că el rămăsese redactor șef cu delegație la Flacăra. În fine, nu asta voiam eu să spun. M-a întrebat cum de m-au agățat în procesul tău. Ți-a spus că mi-a scris facultatea. Pufan zicea că pot să mă întorc. M-am întors și într-o zi mă cheamă la secretariat. Era o citație de la miliție. Numitul Dumitru Chirilă, așa scria, numitul. Să mă prezint la biroul cu tare pe domnița Anastasia. M-am dus, eram făcut pe mine. Dă-ți seama, hai, povestea cu manifestul. Acum mă linișteam că trecuse de 3 ani, acum înghețam, dacă mă arestează. M-au trecut sudorile. Am ajuns, mi-au cerut buletinul, au venit doi, m-au băgat între ei, unul în față, altul în spate, gata, zic, cum știam că ești la Zuhaus, îmi ziceam, s-a terminat, o să stau de vorbă cu Mihalcea. Am luat-o pe splai, am trecut podul Mihai Vodă pe lângă arhive și am intrat printr-un ban. N-am mers mult, m-au băgat într-o cameră. Nu mi-a spus nimeni nimic. M-au lăsat acolo, au închis ușa, au plecat. A trecut un ceas, am simțit că înnebunesc. Mă așteptam să vină cineva să mă arunce într-o celulă. Păi mă făceam curaj. Doar nu ar fi avut numai grija mea. De unde să fi știut eu ce spui tu? Condiționare o fi fost. Crezi că le-aș fi spus altceva decât ce știam, adică adevărul cât îl știam, dacă aș fi stat de vorbă cu mine după 5 minute? Dar de unde vrei să știu eu de principiile secrete ale KGB-ului? N-am, de neamul meu n-a avut de-a face cu miliția sau cu securitatea. Tata a fost notar, era omul legii. Tocmai după vreo 3 ceasuri, când simțeam că pleznește capul, a intrat unul scund, uscat. S-a uitat urât la mine și mă la întrebări. Ce știi de Tomescu? Dar de Filip. A insistat asupra tașa lui Pavlovici. Eu nu sunt coleg. Ce scriitor de după 23 august ai defamat? Ce e cu poezia dadaistă? Dacă ai recitat-o, ce știi de Sicriu Negru? Am răspuns că nu știu nimic. Mi-a vorbit și mai apăsat, și mai sever, parcă și disprețuitor, și mi-a spus: ascultă, noi n-avem nevoie și de tine ajungă ea, dar dacă nu-ți bagi mințile în cap și nu ești sincer cu ancheta, lângă ei, ancheta știe tot. Mi-a fost frică, îți dai seama, mai ales că m-a întrebat dacă știu unde sunteți băgați. Colegii tăi sunt băgați în rahat până în gât, fără 10 ani nu scapă și tu-i acoperi. Țin chipul ce am simțit când a zis 10 ani. Mi s-a răcit sângele în tine. Ar fi trebuit să raționez, să mă gândesc că stătuse aproape 2 ani lângă mine, că n-aveai cum să fii uneltit tu împotriva statului, dar tu care ai trecut prin fabrica lor mă înțelegi. Nu mai știam nici cum mă cheamă. Cu câteva zile înainte, ei se matriculaseră pe Enache, pe Jeria Izicoviș, pe Dorel Dolberg. Bine, ăștia a făcut să răcere să plece în Israel. Dar cu Enache, care a făcut să școala muncitorească, ce avuseseră? Pentru un cuvânt îl dădeau afară. Și puteai să fii mulțumit dacă scăpai doar cu atâta. În schimb, nu m-a întrebat nimic de povestea cu manifestul din 56, ăla scris în ungurește, de-aia zic că Zanfirescu și cu Dobitocii ceilalți au făcut exces de zel. Cred că am stat vreo 10 ore cu totul, se făcuse întuneric, când ne-a adun. M-a dus unul dintre cei doi până la poartă și când mi-a întins buletinul, am luat-o la picior fără să mă uit în drept. Nu-mi venea să cred că sunt liber. Sfârșitul casete numărul 2, fața numărul 2, jurnal de ognă, Alexandru Mihalcea.